أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Muhterem seyirciler, Rabbimizin kelamı Kur'an-ı Kerim'in tefsirini Sebe suresinin 24. ayet-i kerimesiyle devam ettiriyoruz. 22. ayet-i kerimede geçen bölümde Rabbimiz bize Allah'ın dışında tapındığınız bütün putlar bir araya gelseler gökyüzünde veya yeryüzünde zerre ağırlığında bir şey yaratamazlar anlamında bir ayet-i kerimenin tefsirini yapmıştık. Zerre deyince Arap'ın dilinde maddenin en küçük parçası kastediliyor. Günümüzün dilinde atomu veya nötronu, nötronu veya onun da çekirdekleri neyse ilim adamlarının dilinde maddenin en küçük parçasını bile insan oğlunun yaratamadığını, yaratanın yalnız ve yalnız Allah Celle Celaluhu olduğunu Kur'an-ı Kerim birçok ayet-i kerimesinde bize bildirirken ilim adamları da Rabbimin o bildirdiğini doğrulayan sözler söylemekteler. Yani insanlık yeryüzüne fazladan bir şey katkıda bulunmamıştır. Hatta çocukluğumuzda şöyle bir soru sorarlar bizim aklımızı denemek için. Dünya ne kadar ağırlıkta? Şu kadar ton. Peki buraya dünyanın üzerine sonradan 10 bin ton ağırlığında bir bina yapıldı. Şimdi dünyanın ağırlığı kaç oldu diye sorarlardı. Bazıları o 10 bin tonu da ilave ederek söyler, kaybederdi. Zaten o 10 bin tonluk binayı yaparken yine bu dünyadan alıp da yapılıyor. İnsanoğlunun buluşları Rabbimin tabiatında yaratmış olduğu bu tabiattaki maddelerin huyunu yani kanununu keşfetmek suretiyle demiri havada uçuruyor veya denizin derinliklerinde yüzdürüyor. Yani şekil değiştirmekten başka bir şey değil. İşimizi kolaylaştırıyor, takdir ediyoruz, kullanıyoruz. Ama dünyaya fazladan ilave bir şey yapmıyoruz. Hatta yapacağız diyenlere şöyle bir fıkra da geliştirilmiş. Dünyanın bütün bilim adamları bir araya gelseler, yeryüzünde olmayan bir meyve yapacağız veya herhangi bir şey yapacağız deseler, masanın etrafında toplansalar, Allah Celle Celaluhu de dese ki masa da benim yarattığım, üzerinde toprak koymuşsunuz, o da benim yarattığım deyiverse onlar ne yapacak? Rabbimiz yoktan yar edendir. Yani bedi'us semavati vel av diye Kur'an-ı Kerim'de bize kendini tanıtırken hiç yoktan var ettiğini haber verir. Var ettiğinin de çok güzel olduğunu yine o bedi'ir kelimesiyle ifade eder Rabbimiz. 24. ayet-i kerimede ise, yani bugünkü dersimiz olan ayet-i kerimede, قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ göklerde ve yerdekileri kim rızıklandırır? Sizi kim rızıklandırır? Göklerden ve yerden rızık vermek suretiyle sizi kim rızıklandırır? Rızkı veren kim? O rızkını göklerden indiriyor, yeryüzünden çıkarıyor. Bütün bunları yapan kim diye sor. Muhterem seyirciler, her gün soframıza gelen ekmek. Ekmeğin ana maddesi buğday. Bir buğday tanesi hafife alınacak bir madde değil. Bir buğday tanesinin oluşması için Amerika'nın, İngiltere'nin, Avrupa Birliği'nin, Çin'in, Japon'un teknolojisini bir araya getirseniz bir buğday tanesini yapacak durumda değil. Damarımızda dolaşan kanın bir damlasını yapacak durumda değil. Bir buğday tanesinin oluşması için güneş o bütün büyüklüğüyle, ısısı ve ışığıyla, yıldızlar, rüzgarlar, toprak ve yağmurlar el birliği yapıyorlar, iş birliği yapıyorlar. Yani bir tek buğday tanesinin oluşmasında bütün bu kainat, yani evren fabrikası çalışmakta ve bizim soframıza gelmektedir. Yani o elimize alıp ağzımıza götürdüğümüz damak zevkini tatmin ettiğimiz yiyeceklerimiz Allah Celle Celaluhu tarafından yaratılmıştır. Zaten Rabbim de kul Allah göklerde ve yerdeki rızıkları size veren Allah'tır de. Ve inna ev iyyakum le ala huden ev fi dalalin mubin. Şüphesiz ve muhakkak biz veya siz hidayet veya dalalet üzerindeyiz. Tabii ki kelimelerin dizilişinden çıkan bir mana var. Ve inna le ala huden ev iyyakum le ala fi dalalin mubin diye düzenlersek biz hidayet üzerine, siz sapıklık üzerinesiniz. Yani Rabbimin yeryüzü sofrasından, Rabbimin yarattığı rızıkları, Rabbimin verdiği ellerle işliyoruz. Sonra Rabbimin verdiği dişlerle onu dişliyoruz. Sonra Rabbimin vermiş olduğu dille tadına varıyoruz. Yine Rabbimin verdiği boğazla midemize gönderiyoruz. Yine Rabbimizin vermiş olduğu mide ve diğer sistemlerimizle o buğday tanesini veya domates tanesini ayağımızda tırnağa, damarımızda kana, gözlerimizde göz yağına dönüştürüyoruz. Başımızda saça dönüştürüyoruz. Bütün bu sistemi kuran Allah Celle Celaluh'tür. Ne olur? Rabbimiz bizden ne istiyor? Sofranıza gelen nimet haram olmasın. Başkasının hakkı orada olmasın. Ve bu 40 defa ağzınıza götürdüğünüz bu nimetleri tatlandıran, tat alma özelliğini size verene de sonunda hamd ediniz. Başında Bismillahirrahmanirrahim, sonunda Elhamdülillahi Rabbil Alemin deyiveriniz. Kul La tüs'elûne ammâ ecramnâ ve la nüs'elû ammâ ta'melûn. Onlara şöyle de: şimdi okuyan benim, dinleyen sizsiniz. Kendiniz Kur'an-ı Kerim'i ve onun Türkçe mealini okurken oku veya de veya söyle kelimeleriyle karşı karşıya geldiğinizde siz muhatabın kendiniz olduğunu hatırınızdan çıkarmayın. Biz Kur'an'ı okuyoruz da sanki başkasına okuyuveriyormuşuz gibi okuyoruz. Anlamadan okumaya devam etmeyelim. Hem okuyalım hem anlayalım. Rabbimin kelamını Arapçasıyla okumanın ayrı bir tadı var. Manayı anlamanın da ayrı bir tadı var. İkisini birlikte götürmeye gayret edelim. Rabbim diyor ki, söyle onlara. Şimdi bana söylüyor, sana söylüyor. Söyleyeceğiz onlara. Diyoruz ki, eğer ben veya biz suç işlersek, siz bundan sorumlu değilsiniz. Sizin yaptıklarınızdan da biz sorumlu değiliz. Bizim anlattığımız size Allah'ın kelamı. Hatalar varsa hatalar bana aittir ve siz sorumlu değilsiniz. Ama sizin cinayet ve hıyanetlerinizden de biz sorumlu değiliz. Çünkü biz uyarma görevini yapıyoruz. Eğer uyarma görevini yapmazsak, gücümüz yettiği halde engelleme tarafına gitmezsek, hani sevgili Peygamberimizin hadis-i şerifinde, kötülüğü gördüğünüzde elinizle, dilinizle onu engelleyin diyordu. Eğer elimiz yettiği halde engellemiyor, dilimiz yettiği halde yine engellemiyorsak, Allah katında sorumlu olacağımızı bilelim. Kul, yine söyle onlara. Yecme'u beynena Rabbuna. Rabbimiz bizi bir araya getirecektir, toplayacak. Mahşer yerinde bir araya geleceğiz. Sümme yeftehu beynena bilhak. Sonra bir gerçek terazi ile, bir gerçek hesap ile mutlaka gerçekleşecek olan o yargılama neticesinde Allah bizimle sizin aranızı açacaktır. Yani müminler cennete, kafirler cehenneme gideceklerdir. Ve huvel fettahul alim. Şüphesiz o Allah Celle Celaluhu fettahtır. Fettah, kapılar açan demektir. Cennetin kapılarını açan, kafirle müminin arasını mahşer yerinde açan, mümini cennetine, kafiri cehennemine göndermek suretiyle açan. Çocuk dünyaya geldiğinde annenin göğüslerinden iki tane çocuğun karnını doyuracak rızkı açıveren. Çocuk doğmadan önce dünyanın bütün doktorları bir araya gelseler bir damla süt çıkaramazlarken, çocuk dünyaya geldiği andan itibaren Allah Celle Celaluhu o çocuğun rızkının önünü de açıveriyor. Bir gün annenin sütü kuruyor ama Allah da çocuğa diş veriyor. Bu sefer tatlısından, acısından, ekşisinden binlerce nimet yeryüzünde onu bekler hale geliveriyor. Muhterem seyirciler, biz bu ayetleri okurken kafirleri aşağılamak için okumuyoruz. Yani siz cehenneme gideceksiniz, oh olsun anlamında okumuyoruz. Bak diyoruz, sen Hazreti Adem'den benim nesep kardeşimsin. Bu halinle gidersen yanacaksın. Zulmediyorsun, kan akıtıyorsun, hak yiyorsun, milletlerin hazinelerini sömürüyorsun, zimmetine geçirme konusunda engel tanımıyor, engel olan bütün insanları yok ediyorsun. Sen kendine yazık ediyorsun başta. Senin yanmanı istemiyoruz. Bu dünyada can bedenden çıkmadan iman etmeni ve iman doğrultusunda hareket etmeni istiyoruz diye bu ayet-i kerimeleri okuyoruz. Yani Rabbim böyle emir veriyor. Söyle, söyle onlara, söyle onlara diye başlayan ayet-i kerimeler, o gafurur rahim olan Allah Celle Celaluhum bizi teşvik ederek onların cehenneme giden yolunun cennete çevrilmesini istiyor. Kul, yine söyle. Eruniyellezine elhaktum bihi şurekâe. Kella.